Книга пророка Осії, розділ 4. Слухайте слово Господнє, діти Ізраїля, бо в Господа суд із мешканцями краю. Нема бо правди, ані милосердя, ні знання Бога в краю. Невірні клятви, брехня, душогубства, крадіжки та перелюби. Прорвано перепони, кров лється без упину. Ось чому край сумує, і кожний, хто живе в ньому, зневажає разом із звірем у полі і птахом у небі, ба й риба в морі гине. А все ж таки нехай ніхто не докоряє, ніхто нехай не ганить. До тебе, бо, священнику, у мене справа. Тому спотикатимешся удень, і пророк теж спотикнеться уночі з тобою, і матір твою я погублю. Народ мій гине через брак знання. Тому що ти відкинув знання, то й я тебе відкину від мого священства. Забув ти про закон Бога твого, то й я твоїх синів забуду. Що більш їх множилося, то більш вони грішили проти мене. Я славу їхню переміню на ганьбу. Вони живуть з гріхів мого народу, душа їхня до його беззаконності змагає. Та що буде з народом, та й священником? Я його покараю за його поведінку, я йому відплачу за його вчинки. І вони їстимуть, але не будуть ситі, блудуватимуть, але не будуть розростатись, бо занедбали на Господа вважати. Блуд, вино і муст розум відбирають. Народ мій у свого дерева шукає ради, і палиця його майбутнє його звіщає, бо дух блудництва зводить їх з дороги. Блудуючи, вони від свого Бога відступили. На вершинах гір вони приносять жертви, та по пагорбах палять кадило під дубом, під тополею та теребинтом, бо тінь їхня мила. Тому ваші дочки блудують і ваші невістки перелюб творять. Я не скараю дочок ваших, коли будуть блудувати, ані невісток ваших, як будуть перелюб творити, бо вони ж самі з блудницями набік відходять, приносять жертви з розпусницями при святинях, а народ без тями гине. Коли вже ти, Ізраїлю, блудуєш, то нехай би вже не провинювався хоч Юда. Ой, не ходіте у Гілгал і не здіймайтесь у Бет-Авен, та не кляніться, як жив Господь. Ізраїль був впертий, як телиця вперта. Хіба Господь може пасти їх, як ягня по лугах розлогих? Ефраїм злигався з бовванами, лиши його. Коли мене їх пияцтво, вони беруться до блудництва. Князі його кохаються в безчесті. Їх схопив вітер у свої крила. Вони стидатимуться своїх жертовників.